relaxing. Anything I'm not relaxing. Yeah, you're not relaxing. Anything I'm not lagging. Лично я святый транс. От хвала пусов и мей дюе те оте. Эй, ты вил вонун, мане сэкел. Фарат вонун, де мосты хэт ми рокел. Фолк хэр кала сом и филанден. Djupt här kan du ens simma län. Haj är här, mannen kom och simma län. Den förlorare kan aldrig fucking vinna här. Oj, oj, oj, det är från 16. Jag har varit nummer uno sen jag var 16. Om det här är skola då jag är rektorn. Gör det här för laxen i varje 16. Vad gör du med en väst? Mannen, har du en skrik? Gör om och gör rätt för grabbar seriösa, det finns ingen tid. Aj, aj, jo, vännen droppar hit till varenda sång. Hur kan han göra så varje gång? Bäst är i branschen, gå och fråga dem. Det enda jag hör nu är skola om. För laxen, ingenting annat än laxen. Jag gör det här för laxen, ingenting annat än laxen. Hej och hej och för laxen. Mannen i kamaten. Hämta mina papper. Jag släpp sedlar i mängder. En gano du tar upp dina händer. Texas Hold'em, pengar ger motiv. För en bit och kan chapp någon annans liv. Här är trakten du går åt det jag. Här vi är på våra torg jag. Soldiers alltid på sin vakt det jag. Här förlitar dig på det jag. Vad gör du med en väst? Mannen, har du en skrik? Gör om och gör rätt för grabbar seriösa, det finns ingen tid. Aj, aj, jo, vännen droppar hits i varenda sång. Hur kan han göra så varje gång? Bäst är i branschen, då fråga dem. Det enda jag hör nu är skola om. För laxen, ingenting annat än laxen. Jag gör det här för laxen. Ingenting annat än lagen. Hämta dina vänner och jag hämtar mina grabbar. Och du vet att vi slänger delar 50 med varandra. Inte samma sak med oss som när du lyssnar på någon annan. Truppen den är samlad, kroppen nu med själen gammal. Eufori, denna lapparna de räknas. Råkar vi begripna, hej, lapparna de säkras. Stoppa in med massa lappar, jag vill kräkas. Lapparna de trivs, kombinerade med zäta. Prata koderna i djuren. Jag kör runt som om bilen den var stulen. Yeah. Släpp inget om det duger. Har aldrig släppt en låt där jag säger något och ljuger. Vad gör du med en väst? Mannen, har du en skrik? Gör om och gör rätt för grabbar seriösa, det finns ingen tid. Aj, aj, jo, vännen droppar hit till varenda sång. Hur kan han göra så varje gång? Bäst är i branschen, då fråga dem. Det enda jag hör nu är skola om. För laxen, ingenting annat än laxen. Jag gör det här för laxen. Ingenting annat än laxen. För laxen, för laxen. Ingenting annat än laxen. Jag gör det här för laxen. Ingenting annat än laxen.